Agent Tomasz. Agent Tomasz, witam wszystkich bardzo serdecznie w audycji, która z założenia nie podejmuje tematów podjętych w innych audycjach. Dzisiaj weekend wyjątkowy, niepowtarzalny. Impreza się szykuje w niedzielę, słuchajcie, bardzo porządna. Setne urodziny Ronalda Reagana. 20 stycznia minęło 30 lat od zaprzysiężenia na prezydenta, natomiast w tą niedzielę setka stuknęłaby Ronaldowi Magnusowi, gdyby Ronaldusowi Magnusowi, w zasadzie powinienem powiedzieć, gdyby żył. Tomasz Agent. Raczej jednak wątpliwe, żeby jakakolwiek polska stacja zainteresowała się tym tematem, szczególnie kiedy odwołuje się ministrów, tudzież dziennikarzy, turystów z Egiptu i różne takie rzeczy się dzieją, niesamowicie straszne. Zresztą przyznam szczerze, że nawet gdyby nie było Smoleńska 10 miesięcy temu i gdyby od tygodnia media nie żyły tak naprawdę Egiptem, to przyznam szczerze, podejrzewam też, żadna ze stacji nie wspomniałaby o tym, że w ten weekend akurat wypadają setne urodziny Ronalda Reagana. W dzisiejszym agencie same dobre wiadomości, same dobre newsy, pokrzepiające serce, niosące radość i ulgę. I będzie też troszeczkę Ronalda Reagana. Będzie troszeczkę Ronalda Reagana w oryginale. Będzie troszeczkę z tłumaczeniem. I raz tylko jeden zajrzymy do tematu, który jest generalnie podejmowany przez inne blogi, przez inne kanały. Zajrzymy do Egiptu, ale zajrzymy do Egiptu przez doniesienia Wikileaks. Czyli nie będziemy mówić o tym, kto tam w kogo rzucił kamieniem i kto złamał komu rękę, ile osób zginęło od wczoraj, a ile od przedwczoraj. Te wszystkie rzeczy są ważne, ale je można znaleźć i one są powtarzane w kółko w jakimkolwiek, w każdymkolwiek innym kanale. Zajmiemy się takim małym niuansem, który łączy w jakiś sposób sprawę Iranu sprzed 30 lat ze sprawą Egiptu sprzed 30 godzin z dnia dzisiejszego, jutrzejszego. I właśnie w ten sposób też zahaczymy o postać Ronalda Reagana i tym, czym on się różni od Baracka Obamy. Jaka między nimi tak naprawdę, oprócz 30 lat, 3 dekad, jaka występuje tak naprawdę przepaść między w ogóle charakterami tych dwóch panów. Pojawią się antyniusy. Tak jak co tydzień pojawi się kilka sampli, troszeczkę nowych rzeczy, troszeczkę nowej muzyki, ale to co najważniejsze, to 10 newsów, 10 wspaniałych, dobrych, pozytywnych, pokrzepiających wiadomości, które nie pojawiły się, tudzież pojawiły się gdzieś na odległych stronach, nie pojawiły się w polskich mediach, pojawiły się cząstkowo, zostały przemilczane lub też może nawet celowo schowane, nie wiem. W każdym razie pojawią się dzisiaj i to one jak zwykle. Te top 10, pierwsza dziesiątka podsumowująca tydzień, jest najważniejszą częścią oczywiście audycji. Agent Tomasz. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Przed nami poczekalnia, czyli malutka garstka informacji, w zasadzie same nagłówki, rzeczy, które nie zmieściły się w tej wspomnianej pierwszej dziesiątce dzisiejszej. Nie mam tej informacji w tym momencie w rękach, ale a propos mediów, które wybierają się teraz mają w zasadzie można to nazwać egipskimi wakacjami od poważnych tematów, pojawiło się, tutaj pojawiła się informacja o urodzinach Ronalda Reagana w takim przedziwnym kontekście. Pojawiło się to gdzieś na Gazecie Wyborczej lokalnej w Lublinie, ponieważ jeden z posłów, jeden z radnych zaproponował, żeby nazwać jakąś z ulic lubelskich właśnie imieniem Ronalda Reagana, na co jeden poseł SLD stwierdził, że to jest chyba jakiś żart, a posłanka PO stwierdziła, że ona nie zna zasług Ronalda Reagana dla Lublina, więc też raczej nie będzie za tym głosować. No cóż, Ronald Reagan nie zrobił tego, co zrobił po to, żeby mieć ulicę w Lublinie, ale przyznam szczerze, że na miejscu posłanek chyba użyłbym, pani posłanki przynajmniej, użyłbym troszeczkę innego argumentu. Zawsze można się przyczepić, co w takim razie zrobił dla Nowej Huty, że ma tam rondo, albo nie wiem, co Tybet zrobił dla Bemowa. Dobra, nieważne. W zależności nie będzie ulicy Ronalda Reagana w Lublinie i to jest informacja, którą znalazłem a propos tego, że Ronald Reagan obchodzi łby setną rocznicę w najbliższą niedzielę. W porządku. Przechodzimy do poczekalni. Czesi chcą rejestracji jedaizmu. Wiecie, oglądaliście Gwiezdne Wojny. To jest właśnie to coś z Gwiezdnych Wojen. Do piątku zeszłego w Czechach inicjatywę poparło 12 tysięcy osób. Nie będziemy nikogo kłamywać. Gwiezdne Wojny zakościły w naszych sercach już w młodości. Zmieńmy razem historię naszej republiki. Co się tutaj dzieje? Aha, 25-letni mnich został zatrzymany w Indiach za nielegalny obrót walutą. $1.5 miliarda w różnych walutach. Miały pójść na budowę klasztorów. Okazało się, że nie ma na to żadnych papierów, nie ma to żadnego pokrycia. Sytuacja w toku. Politycy Partii Demokratycznej z Hawajów wpadli na fajny pomysł, jak można zarobić szybko pieniądze na małym barakowym skandalu, że tak powiem. Za odpis kopii aktu urodzenia prezydenta Baracka Obamy będą żądać $100. Jak się okazuje, jest masa ludzi, która by chciała ten akt urodzenia zobaczyć i jest masa pieniędzy, którą demokraci z Hawajów chcieliby na tym zrobić. No oczywiście są problemy polegające na tym, że nie można udostępniać czyjegoś aktu urodzenia, no ale wydaje mi się, że przecież żyjemy w kraju postępowym, czy oni żyją w kraju postępowym, da się to załatwić. Joseph Stiglitz stwierdził, że osoby, które twierdzą, że keynesizm jest martwy, w ogóle nie znają się na ekonomii. Powiedział to oczywiście na kanale CNBC. Włochy konfiskują napoje, które potrafią oszukać policjantów sprawdzających stan trzeźwości. Róża Thun będzie wzywać do sterylizacji psów i chipowania. Psów też, oczywiście. Posłanka uważa, że powinna istnieć europejska rejestracja psów i europejski psi chip. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zwrócił się do szefów instytucji muzealnych położonych na terenie byłych obozów koncentracyjnych o usunięcie z adresów ich stron internetowych końcówek.pl. Chodzi o to, żeby się majdanek.pl czy stutthof.pl nie kojarzyło z .pl. Trwają badania nad nową technologią. Polska prowadzi pracę nad możliwościami składowania dwutlenku węgla pod ziemią. Pojawiły się protesty samorządowców z województwa łódzkiego, którzy podejrzewają, że testy nowej metody już się zaczęły w ich regionie i mogą być niebezpieczne dla ludzi. No, dwutlenek węgla jest trucizną, prawda? Dlatego go wydychamy. Unia Europejska rozważa pożyczki dla Grecji na wykup jej własnych obligacji. Chyba wydaje mi się, że tytuł tej informacji mówi wszystko, co trzeba na ten temat wiedzieć. Evo Morales, prezydent Boliwii, wezwał farmerów do zwiększenia produkcji żywności. Wezwał. Jego zdaniem kryzys związany jest z niedoborem tej żywności to oczywiście wina zmian klimatycznych, jasne. No to przecież jest oczywiste. Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz 16 z rzędu nie podpisał się pod unijnym budżetem. Stało się tak, ponieważ zauważone zostało jeszcze więcej nieprawidłowości w wydatkowaniu unijnych pieniędzy niż w ostatnich latach. To, że Polska broni węgla na szczycie energetycznym, to się domyślamy. To, że jednocześnie jest to Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, tego się nie domyślamy, ale to nie jest aż chyba aż tak ważne. No i Brazylia wpisze do konstytucji linijkę mówiącą o tym, że obywatele mają prawo do szczęścia. Ma to im zagwarantować socjal potrzebny. Oczywiście na tyle socjalu będą musieli dostać, żeby być szczęśliwi. To już jest każdy według własnej, że tak powiem, definicji będzie miał prawo zwracać się do rządu o pomoc gwarantującą mu właśnie szczęście, które od teraz będzie zapisane w konstytucji. Prawo do szczęścia będzie zapisane w konstytucji. To Brazylia, a przed nami top 10. Agent Tomasz, 10 wiadomości podsumowujących tydzień. Agent Tomasz. Numer 10. W dzisiejszej audycji myślimy tylko i wyłącznie pozytywnie. Wyłączamy Kasię Kowalską, włączamy Annę Marię Jopek. Jesteśmy otwarci na świat, otwarci na wszystko, co przed nami. Chłoniemy to, cieszymy się z tego, że jest tak duża różnorodność. Cieszymy się, że nas jest tak dużo na świecie, że jest tak dużo organizacji, które pomagają nam zachować zdrowy rozsądek, które o nas dbają, które o nas się martwią, żebyśmy my nie musieli się martwić, że są podsumowania wiadomości, żebyśmy my nie musieli tych wiadomości czytać. Zaczynamy od razu. Pierwsza wiadomość podwójna. Od razu. A co? Bonus. Też dobra wiadomość, jakby nie było. Hawaje. Co się takiego wydarzyło na Hawajach? Jeszcze nic. też jest dobra wiadomość. Nie, dzisiaj naprawdę będą same dobre wiadomości. Utrzymane w pozytywnym tonie. Cisza, spokój, nie będę was niczym atakował. Na Hawajach trwa dyskusja bardzo poważna, czy zakazać sprzedaży zabawek, pistoletów. Wiecie, jak to jest? Jak dziecko kupuje zabawkę, pistolet, prawda, no to najczęściej wyrastają z niego dwa rodzaje człowieka. Albo wyrasta na Ludwika Dorna, który zresztą niedawno się w Sejmie przyznał do tego, że bawił się w czterech pancernych i psa. Sam jeden, moi drodzy, to sobie wyobraźcie. Albo wyrastają przestępcy, tacy, którzy później przychodzą do szkoły z pistoletami, zabijają niewinnych ludzi. No i właśnie, żeby uniknąć obu przypadków, żeby już nigdy na świecie nie było masowych morderców, ani żeby nie urodził się żaden kolejny Ludwik Dorn, przynajmniej Hawaje próbują w jakiś sposób nadać temu bieg. I cóż, będzie zakaz sprzedaży zabawek przypominających broń. Chodzi tutaj o pistoleciki na kapiszony, chodzi tutaj o pistolety, które strzelają wodą, chociaż po prostu pykają, jak się naciśnie spust. I będzie, no nie, no okej, produkować będzie można, na szczęście, to jest też dobra wiadomość, ale kupić będzie można tylko taką broń, jeśli będzie się miało 18 lat. I cóż, jak demokrata oczywiście, no bo to przecież demokraci wymyślają takie rzeczy, Scott Saiki, typowo hawajskie nazwisko, proponuje taką stawę, $2000 kary za nieprzestrzeganie tego, za sprzedaż nieletniemu pistolecika zabawki lub też za, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, paserstwo. Jeśli już skończyliście 18 lat i dziecko na ulicy poprosi was, żebyście kupili mu w sklepie zabawkę, pistolet plastikowy i będzie przy okazji stróż prawa lub jakikolwiek rozsądny, przestrzegający norm społecznych obywatel w pobliżu, jeśli on to zauważy, doniesie na was, to też czeka was coś takiego, albo $2000, albo 90 dni w więzieniu. I tu jest takie zastrzeżenie, że może się okazać, że jedno i drugie będzie grozić takiej osobie, która kupi pistolet albo kupi dużo pistolecików, tudzież będzie dealować pistolecikami wśród młodzieży. To jest pierwsza część tej informacji. Jednocześnie w Nowym Jorku burmistrz Michael Bloomberg, przeciwnik palenia papierosów w ogóle, to jest jeden ten walczący z kopcącymi, zaproponował, i to już było w zeszłym roku, to było w lecie podobnie. Wiecie, jak to jest w lecie? Ludzie chodzą po ulicy, lekkie ubrania, generalnie nie siedzą w domu, tylko łażą po Central Parku i różnych innych miejscach otwartych, publicznych i tak dalej. Wychodzą na plażę, bardzo popularna rozrywka w Nowym Jorku. Dogadał się z innym demokratą, jakim Gailem Brewerem. Te właśnie obie wiadomości łączy to, że inicjatywa wyszła właśnie z Partii Demokratycznej. To chyba też jest, można to nazwać dobrą wiadomością? Chyba nie. Za dużo już tych dobrych wiadomości, jak na jedną wiadomość. Za dużo dobrych aspektów jest. Dlatego się tak cieszę, dlatego właśnie wrzuciłem to do audycji tak naprawdę. Zaproponowali, że skoro ludzie łażą po ulicach, łażą po parkach, łażą po alejkach, to też powinny to być strefy smoke free, czyli wolne od dymu. I stosunkiem 36 głosów do 12 w środę Rada Miejska Nowego Jorku przegłosowała taki deal, a w zasadzie powinno się powiedzieć bill, żeby nie można było palić papierosów w Nowym Jorku na świeżym powietrzu. W tych strefach właśnie otwartych. Do niedawno chodziło o przystanki autobusowe, nie można było palić przed szpitalem na przykład, żeby dym przypadkiem złośliwie nie wrócił przez otwarte okno do pacjenta chorego na astmę na przykład, bo mógłby go wtedy zabić. A dym, jak wiadomo, potrafi być złośliwy, nowotwór potrafi być złośliwy. Generalnie jest sama złośliwość. Producenci papierosów też są niesamowicie złośliwi przecież. No i w ten sposób ograniczyli chłopcy... nie ograniczyli. Ograniczyli to słowo negatywne, prawda? Negocjatorzy tacy nie mogą używać słowa nie. Nie? Tacy, co tam z porywaczami gadają przez CB Radio. Więc nie możemy użyć słowa ograniczyli. Zwiększyli ograniczenie, też jest bez sensu. Przyczynili się do tego, że przynajmniej wyjeżdżając do Nowego Jorku, nie grozi nam to, że ktoś w naszym towarzystwie będzie palił, kiedy nam akurat przyjdzie ochota na spacer po na przykład wspomnianym parku w centrum Nowego Jorku. Numer 9. Moi drodzy, szykuje się w Europie nowy plan ośmioletni. Ja przyznam szczerze, zgubiłem się już w planach 6, 7, 8, 9, 20, 30-letnich. Chyba tak naprawdę nie ma dłuższych niż 8-letnie, prawda? Bo to już kiedyś mówiliśmy w tej audycji, o Jezu, wiele razy mówiliśmy to w tej audycji, że wszystko, co dzieje się w Europie, planowane wszystkie działania są tylko do 2020 roku, stąd powstało zagadnienie szatańskich dwudziestek, szczególnie, że najczęściej datę 2020 wymienia się z 20% obniżeniem tam dwutlenku węgla i tak dalej, i tak dalej. Jezu, w każdej audycji tak naprawdę wracamy do tego tematu. Podobnie też zaczyna się pojawiać taka nowa stałość w kolejnych agentach cotygodniowych. Odkrywamy nowych unijnych komisarzy. Tak naprawdę mógłbym wejść na internet w każdej dowolnej chwili i po prostu znaleźć listę unijnych komisarzy do spraw każdej możliwej pierdoły, jaka istnieje. Wydrukować sobie to, chociaż chyba ze dwie ryzy by wyszły. To by dużo czasu zajęło i dużo tuszu. I przyznam się, że dobra, od razu bym wiedział wszystko. Przeczytałbym sobie, zdał sobie z tego sprawę. Może nawet warto byłoby poświęcić jedno wejście na jednego agenta, na przykład 5, 6, 7, 8 minut na przeczytanie całej litanii unijnych komisarzy do spraw poszczególnych rzeczy. Ale w jakiś sposób wtedy stracilibyśmy ten fan, tą radość, która pojawia się za każdym razem, kiedy w tekście pojawia się wymieniony z imienia i nazwiska oraz cała nazwa funkcji komisarz kolejny, prawda? I w tym momencie w kolejnym newsie pojawia się unijna komisarz do spraw edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. Edukacja, kultura, wielojęzyczność i młodzież. Kultura jest połączona w tym wypadku oczywiście z wielojęzycznością, a edukacja z młodzieżą. Jak to woli, edukacja z wielojęzycznością, a młodzież z kulturą. I od tych wszystkich połączeń, od tych wszystkich rzeczy jest jedna pani, Andrulla Vassiliou. Jesienią 2012 roku pani Vassiliou przedstawi krajom członkowskim Unii Europejskiej zalecenia dotyczące walki z... Patrzcie, już miałem na końcu języka powiedzieć walki z Unią Europejską. Naprawdę. W ogóle freudowski problem. Nie będzie to walka, bynajmniej. Będzie to walka z czym? Z analfabetyzmem? Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Tak, analfabetyzmem. Na szczęście, co jest dobrą wiadomością, nie ma tych analfabetów tak dużo. No okej, jest ich dużo. Ale w 8 lat sobie z tym poradzimy i to jest dobra wiadomość. Mamy w tym momencie, znaczy pani Andrulla, my też w zasadzie jako prawda, społeczeństwo obywatelskie możemy pani Andrulli wysyłać maile, SMS-y z propozycjami poprawienia tej sytuacji. Nie wiem, dlaczego Państwowa Agencja Prasowa podaje akurat 15-latków. Wzięła się akurat za 15-latków. Nie mam pojęcia dlaczego. Natomiast problem polega na tym, że co piąty 15-latek w Unii Europejskiej ma kłopoty z czytaniem i pisaniem. I to chyba jest dobra wiadomość. Znaczy nie, no to oczywiście nie jest dobra wiadomość, ale w kontekście ona jest dobrą wiadomością, ponieważ jak dowiaduje się dalej, to właśnie sytuacja najlepiej wygląda wśród 15-latków. Generalnie wśród dzieci do lat czterech występuje bardzo wysoki stopień analfabetyzmu. Jest bardzo dużo problemów z czytaniem i pisaniem. Podobnie też wśród bardzo starych ludzi. Dlatego w zasadzie Komisja Europejska postanowiła nie zajmować się tymi akurat osobami. Nie wiem, dlaczego zajęła się 15-latkami, nie mam pojęcia. Państwowa Agencja Prasowa przypomina w zasadzie, bo przecież jest to nam wszystkim doskonale wiadomo, że w Polsce odsetek uczniów zagrożonych wtórnym analfabetyzmem spadł z 1/4 w 2000 roku do 15% w 2009, czyli o te 10% się generalnie poprawiło. Ale to jest zagrożenie wtórnym analfabetyzmem, a przecież ilu jest w Polsce ludzi, którzy nigdy w życiu nie mieli w ręku prostego elementarza czy jakiejkolwiek książki do nauki języka. Ja przynajmniej znam trzy takie osoby, przynajmniej jak nic. Komisja Europejska powołała niezależną grupę ekspertów, której zadaniem jest przedstawienie pomysłów na podniesienie poziomu tych umiejętności. Na czele grupy stanęła holenderska księżna Laurentine, która jest specjalną wysłanniczką UNESCO do spraw walki z analfabetyzmem. Najwyższa pora, powiedziała księżna holenderska, aby Europa zmierzyła się z przykrą prawdą o wysokim poziomie analfabetyzmu w jej granicach, ponieważ ci właśnie 15-latkowie wyznaczyli tutaj bardzo wysoki standard. Ta inicjatywa pomoże przełamać istniejące do dziś tabu. Aby poradzić sobie z analfabetyzmem, prawdopodobnie będziemy działać także w innych obszarach, takich jak ubóstwo, szanse na zatrudnienie i zdrowy tryb życia. Nie, no dobra, jeśli księżna Laurentine mówi ubóstwo, szanse na zatrudnienie i zdrowy tryb życia, no to są trzy filary, że tak powiem, w których chyba nie brakuje regulacji. Ubóstwo, walka z ubóstwem, czym będzie się kończyć? Już nie będzie bynajmniej żadnego obniżenia podatków. Ubóstwo, czyli redystrybucja dóbr, prawda? Szanse na zatrudnienie, obniżka podatków, znowu, że tak powiem, zapytam, nie, zakaz zwalniania pracowników. No i zdrowy tryb życia. Co to jest zdrowy tryb życia? Zdrowy tryb życia to jest obniżka podatków? Nie, to jest podwyżka podatków na wszelkie tłuste produkty, Coca-Cola i tak dalej. Czyli mamy redystrybucję dochodu, zakaz zwalniania i specjalne opłaty mające nas odstraszyć od niezdrowych produktów żywnościowych. Te trzy rzeczy według księżniczki, chyba bujającej w obłokach, pomogą nam ograniczyć analfabetyzm do 15% wśród chyba wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, gdyż tutaj nie wyznaczyła w żaden sposób, czy chodzi o tych 15-latków, czy nie. 15-latków, 20% 15-latków ma kłopoty z czytaniem, ale jak podaje dalej agencja prasowa, w takich krajach jak Bułgaria czy Rumunia 40% uczniów ma problem ze zrozumieniem wiadomości, które się im generalnie przedstawia, tudzież z czytaniem tekstu, tudzież z pisaniem. Komisja Europejska wspomina też o dorosłych ludziach. Mówi się o tym, że 80 milionów dorosłych osób w Unii Europejskiej też ma generalnie podgórkę, jeśli chodzi o wyrażanie swoich myśli, tudzież zapisywanie ich. A ta właśnie 1/3 siły roboczej w Unii Europejskiej będzie musiała leciutko się dokształcić, ponieważ jak przewiduje komisja, do końca 2020 roku życia o 6% wzrośnie liczba stanowisk, które będą wymagały jednak tego, żeby człowiek i mówił wyraźnie, i umiał czytać. To jest właśnie postęp, nie? Good management in preserving the peace requires that we control the events and try to intercept before they become a crisis. Numer 8. Następna wiadomość też jest z okolicy Unii Europejskiej, ale z kraju, który według mnie nie zasługuje na to, żeby być w szczęśliwym gronie Europejczyków dumnych z tego, że są Europejczykami. Teoretycznie jest to zła wiadomość. To wam od razu mówię, że w tym dzisiejszym całym zestawieniu samych pozytywnych newsów, w tej bardzo wiosennej już praktycznie audycji weekendowej, musimy też wiedzieć, że jest jeszcze dużo do zrobienia w niektórych krajach. W Czechach tylko 1/3 badanych twierdzi, że euro pomoże czeskiej gospodarce lub zmusi rząd w Pradze do większej dyscypliny budżetowej. Cały czas oczywiście podaje to za Parlamentem Europejskim, natomiast nie powiedziano, ilu ludzi w Czechach się bada generalnie. Przecież o jakie badania tak naprawdę się rozchodzi w tej informacji. Co ciekawe, według tych samych badań, tudzież według tej samej grupy badanych, tylko 6% ankietowanych odpowiedziało zdecydowanie za przyjęciem euro, a 16% było raczej za jego przyjęciem. Więc mamy tak, 6, 16, 33 i bynajmniej to nie są niczyje wymiary. 6% ankietowanych opowiedziało się zdecydowanie za przyjęciem euro, 16% było mniej więcej raczej za tym, natomiast aż 33% stwierdziło, że euro pomoże czeskiej gospodarce. I jak sobie to tak rozpiszę ołówkiem na karteczce, to ja wiem, że może jak się tego słucha, to nie brzmi tak mocno, prawda? Ale wyobraźcie sobie, jeśli co najwyżej 16% jest mniej więcej raczej za, to jakim cudem dwukrotnie więcej, bo 1/3 jest zdania, że euro pomoże. No jest jakiś błąd w tym tak naprawdę. Czeski ośrodek badania opinii, nazywa się STEM, zanotował on spadek zwolenników euro od 2005 roku. Nadal za euro są ludzie młodzi i lepiej usytuowani. Oni po prostu nie boją się tego, że jeśli euro wejdzie, to pojawią się podwyżki i tak dalej. Ich, że tak powiem, to aż tak nie dotknie. Tudzież są po prostu jeszcze młodzi i niedoświadczeni. No to tam można to też tak zrozumieć. Generalnie ludzie w powyżej wieku 45 lat opowiadają się przeciw walucie unijnej. Podobnie jak u nas w Polsce też jesteśmy zobowiązani do przyjęcia waluty euro, natomiast jeszcze na szczęście nie zadeklarowaliśmy żadnej konkretnej daty. Czyli jest jeszcze dużo do zrobienia tak naprawdę, bo jeśli tylko 22% Czechów chce przyjęcia euro, to znaczy, że jest jeszcze dużo do zrobienia i chyba to też jest w jakiś sposób dobra wiadomość, nie? Agent Tomasz. Antyniusy. Wyjątkowe wyniki w Davos. Po 6 dniach zażartych sporów czołowi filozofowie ekonomii, wspierani moralnie przez czołowe gwiazdy muzyki pop, ustaliły, że nigdy jeszcze nie było tak sprzyjających warunków do skoku na własność prywatną. Jak stwierdził włoski minister gospodarki Netto Brutto, obecnie można opróżniać portfele pod dowolnym pretekstem. Ekologia, transport, tolerancja, kryzys, a często, co cieszy biesiadujących w Davos, nawet bez podawania pretekstu. Przygotowania do wyborów parlamentarnych póki co przypominają stopniową rezygnację z jakichkolwiek wyborów. Na wniosek Platformy Obywatelskiej o zakazie emisji spotów wyborczych odpowiada PSL. Tym razem proponują zakaz umieszczania na kartach do głosowania nazwisk kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość proponuje z kolei zakaz kandydowania z list innych niż PiS. Propozycję PiS poparło wstępnie Koło Młodych Partii Emerytów i Rencistów. Wyjątkowe zainteresowanie mszą beatyfikacyjną Jana Pawła II skłoniło ministra Grabarczyka do podjęcia wiekopomnej decyzji. Już w czerwcu zostanie uruchomiona specjalna linia kolejowa Warszawa-Włochy, Kraków-Łagiewniki. To były Antyniusy. Zmieniamy kontynent, ale zostajemy przy dobrych wiadomościach, a w zasadzie podwójnie dobrych wiadomościach, ponieważ będziemy jednocześnie w Afryce i w Ameryce Północnej. Daily Telegraph powołuje się na Wikileaks. I jak czytamy zarówno w Daily Telegraph, jak i w Wikileaks, od 3 lat rząd Stanów Zjednoczonych popierał pokryjomu inspiratorów obecnych antyrządowych demonstracji w Egipcie. Czyli to nie tam jakaś grupa 6 maja, 1 kwietnia, 3 września z Facebooka, tylko CIA, moi drodzy, zapachniało. Generalnie o co chodzi? Ambasada USA w Kairze dopomagała egipskiemu opozycjoniście we wzięciu udziału w seminarium w Nowym Jorku, zorganizowanym przez Departament Stanu dla politycznych aktywistów i tak dalej, zabiegając zarazem o to, by egipska policja nie wpadła na jego trop. Aktywista ten po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w grudniu 2008 roku powiedział amerykańskim dyplomatom w Kairze, że sojusz opozycyjnych grup opracował plan obalenia prezydenta Hosniego Mubaraka w 2001 roku i ustanowienia demokratycznego rządu w konsekwencji tego obalenia, że tak powiem. Ambasador USA w Kairze Margaret Scobie w depeszy do Departamentu Stanu z 30 grudnia 2008 mówi, że egipskie grupy opozycyjne przygotowały już tajny plan zmiany reżimu, który miałby zostać wprowadzony w czyn przed wyborami zaplanowanymi teraz na właśnie wrzesień 2011. Rząd USA wspierał reżim Mubaraka, jak jeszcze do niedawna było to dla wszystkim ludziom oczywiste, ale dokumenty Wikileaks ilustrują, że oferował on również poparcie demokratycznym działaczom. I to jest ciekawa sprawa, bo jak tylko buchnęło to gdzieś tak tydzień temu mniej więcej, zaraz po ostatnim odcinku Agenta, to słowo demokracja nie schodziło z ust żadnego komentatora tych spraw egipskich. Wow. To było ciekawe. No ale dobra. Czyli rząd oferuje poparcie opozycji, jednocześnie publicznie chwaląc Mubaraka, będącym ważnym sojusznikiem Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. Czytamy w Daily Telegraph. Amerykańscy komentatorzy są zgodni, że kryzys w Egipcie jest największym wyzwaniem dla Baracka Obamy na arenie międzynarodowej. No, miał zorganizować igrzyska w Chicago, miał organizować konkurs piłki kopanej też w Stanach Zjednoczonych. Okazało się to niemożliwe. Kto wygrał ostatnio? Kto w końcu będzie w 2022 organizował? Przepraszam, bo zapomniałem. Ci od Al Jazeera. Katar. O, właśnie. Patrzcie. No i tak, Clinton, Obama spotkali się, obradowali, co jest dobrą wiadomością. I co z tego wyszło? Ostrzeżenie, że w razie dalszej brutalnej pacyfikacji protestów Stany Zjednoczone mogą cofnąć pomoc dla Egiptu, a pomoc ta to nie byle orzeszki, 1,5 miliarda dolarów pomocy rocznie. No jest kawał grosza. W tym momencie jeszcze dochodzi zagrożenie tego, że chyba obroty turystyczne troszeczkę chłopakom spadają, ale chyba nikt się tym za bardzo nie przejmuje. Rewolucja ma swoje prawa, że tak powiem. Numer 7. Wiadomość z portalu Wikileaks postanowiłem wrzucić do audycji w zasadzie tylko dlatego, że przygotowując dzisiejszą audycję, trafiłem na zupełnie inny materiał. Starszy, co do którego nie ma żadnych wątpliwości. O ile z portalem Wikileaks myślę, że możemy się jeszcze dużo rzeczy dowiedzieć o portalu Wikileaks i którego wiarygodność, no nie wiem, jest duża, ale nie jest stuprocentowa. I newsy, które wypadają z Wikileaks, wydają się takie, nie wiem, mi się osobiście wydają, wyprodukowane dosyć naprędce, na potrzeby danej chwili. To w moich oczach troszeczkę osłabia ich wiarygodność, aczkolwiek też nie stanowi żadnego dowodu na niewiarygodność, tak więc wstrzymuję jeszcze swoją ostateczną ocenę. Zresztą jakkolwiek ta ocena może być ostateczna. Tak naprawdę wpadł mi materiał telewizyjny z amerykańskiej telewizji z grudnia 79 roku. To była kampania, w której Carter ubiegał się o reelekcję. Padały tam różne pytania oczywiście, jak to zawsze podczas prezydenckich debat. Bardzo ogólne, bardzo otwarte. Jedno z tych pytań dotyczyło sytuacji w Iranie. Sytuacji bardzo podobnej do tego, co mamy dzisiaj w Egipcie. Za chwilę potem chciałbym przejść do tego, co Barack Obama niedawno powiedział po podsumowaniu, na którym byli wszyscy jego tam ziomkowie, radzili sobie między sobą w sympatycznej atmosferze, co powinni zrobić z Egiptem. To tak naprawdę widać, czym różni się Barack Obama od Ronalda Reagana, że kiedy słucha się w tym momencie Baracka Obamy i już nie mówię, obserwuje się jego ruchy czy reakcje, ale da się go słuchać. Znaczy ja osobiście nie lubię Baracka Obamy. Nie lubię jego głosu, nie lubię jego intonacji. Jest sztuczna. Mówi dokładnie takim samym akcentem. Mówi dokładnie tak samo o wszystkich problemach, jakie istnieją. Z dowolnej puli, skąd byśmy, do której szuflady byśmy nie zajrzeli, z tamtej wyskakuje Barack Obama mówiący dokładnie tym samym tonem głosu, używający tej samej intonacji, tych samych przerw. Podejrzewam, że gdyby go puścić w przyspieszonym tempie, muszę to kiedyś spróbować zrobić. To brzmiałby jak cowboy tak naprawdę, że Barack Obama, jego głos przypomina troszeczkę takiego redneka w zwolnionym tempie. Ale to nieważne, to jest wszystko anegdota. Porównajmy sobie reakcję Baracka Obamy z czymś, co Ronald Reagan powiedział w zasadzie jeszcze zanim był prezydentem. 31 lat temu, grudzień, kampania prezydencka przeciwko reelekcji Cartera tak naprawdę. Aczkolwiek słyszałem też głosy, że właśnie to pierwsza kadencja Baracka Obamy jest drugą kadencją Jimmy'ego Cartera pod wieloma względami. Dobra, przejdźmy. Cofamy się w czasie o 31 lat. Zasugerował pan, że nie doszłoby do kryzysu irańskiego, gdyby pan był prezydentem, ponieważ odważniej poparlibyśmy Szacha. Ale Iran to 37 milionów obywateli, którzy sprzeciwili się rządowi opisanemu przez nich jako dyktatura. Nie chcę porównywać reżimu Szacha do Ayatollaha, ale zapytam, czy rząd USA ma w ogóle prawo decydowania o formach rządów w jakimkolwiek innym kraju i czy powinniśmy popierać popularne reżimy tylko dlatego, że sprzyjają one USA. Stopień niepopularności reżimu, szczególnie gdy po drugiej stronie mamy całkowity totalitaryzm, sprawia, że zadajemy sobie pytanie o to, czy naprawdę komuś pomagamy. Nie jesteśmy bez winy. Jeśli któryś z naszych sojuszników nie spełnia naszych wyobrażeń o prawach człowieka, to zamiast systematycznie oddziaływać na niego w celu zmiany sposobów rządzenia, w wielu wypadkach wspomagaliśmy rewolucyjne przewroty, które skutkowały powstaniem totalitaryzmów o wiele gorszych dla tych samych ludzi. To polityka hipokryzji. Jednocześnie nie reagujemy na wydarzenia w Związku Radzieckim, kraju, gdzie w ogóle nie ma mowy o prawach człowieka. Nasz kraj posiada wyjątkową odpowiedzialność przed innymi krajami i tej odpowiedzialności nie możemy się zrzec, ponieważ tylko my możemy stać na straży wolnego świata i pokoju. Aby utrzymać pokój, potrzeba czasem siły. Stany nigdy nie brały udziału w wojnie, ponieważ były zbyt silne. Stajemy się częścią konfliktu na skutek utraty kontroli, jak to miało miejsce przez ostatnie 3,5 roku polityki zagranicznej prezydenta Cartera. Odpowiednie zarządzanie i utrzymanie pokoju wymaga kontroli wydarzeń i reagowania, zanim nie obrócą się w kryzys. Before they become a crisis. Możliwe, że do tego momentu, w momencie, w którym słuchacie tej audycji, Barack Obama wyprodukował już 13 nowych przemówień, ale tu jest akurat równoległe do tego, co znalazłem, równoległe do słów Ronalda Reagana sprzed 31 lat, mówiących, jakby nie było, o sytuacji bardzo podobnej, wręcz lustrzanej do obecnej sytuacji egipskiej. Jest jasne, co przekazałem prezydentowi Egiptu. Według moich przekonań, że zmiana władzy musi być sensowna, pokojowa i musi odbyć się teraz. Co więcej, transformacja musi ogarniać większe spektrum egipskiej ludności oraz opozycji. Czyli mamy przywódcę prawdziwego kontra przywódcę związkowego. Dobra, przechodzimy dalej. Agent Tomasz. Ja tak w dzisiejszej audycji to troszeczkę jak ten Martin McFly z Powrotu do przyszłości. Chyba właśnie teraz właśnie sobie uświadomiłem, że wpisałem swojego DeLorena złą datę, bo 2 tygodnie temu minęło 30 lat od zaprzysiężenia Ronalda Reagana. To był 20 stycznia 1981 roku. A przed chwilą powiedziałem, że kampania była w 79, co jest przesadą gdzieś tak o jeden rok. Mam nadzieję, że nie jest to aż tak ważne. Przepraszam za tą pomyłkę, to było z rozpędu. Message generalnie zostaje, prawda? Bo chodziło o kampanię wyborczą. Zresztą Jimmy Carter był obok w studiu, kiedy Ronald Reagan mówił te słowa. Jak zapytali Ronalda Reagana, czy nie odczuwa jakiejś tremy, jakiegoś rodzaju napięcia, przebywając jednocześnie w jednym pomieszczeniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych, odpowiedział, że absolutnie nie ma nic takiego. On grał z Johnem Wayne'em, więc jemu takie tam Jimmy Carter, że tak powiem, niestraszny. Przeszliśmy przez Egipt, później zajrzeliśmy do Iranu, jednocześnie porównaliśmy obu prezydentów. Ja bym teraz został w Iranie, ale wrócił z powrotem 30 lat i jeden miesiąc po tym nagraniu, które przed chwilą słyszeliśmy. Jest taki podwójny newsik z Iranu. No i tutaj oczywiście wydaje mi się, że już powinniśmy skończyć z tym głupim żartem a propos dobrych informacji przez całą audycję, przez całego dzisiejszego agenta. To wcale nie znaczy, że tak naprawdę dobre informacje się nie pojawią. Niech ja pomyślę. Wiecie co? Może lepiej nie będę wam zdradzał tego, czy przed nami są dobre, czy złe informacje, bo zaufajcie mi po prostu, ok? Nie, no bo o co chodzi? Bo robimy sobie jaja z dobrych informacji. Dlaczego? W telewizji mamy dwie rzeczy. Mamy smoleński Egipt. I jest pytanie. Egipt to są informacje z działu informacji zagranicznych. Natomiast do tej pory Smoleńsk dominował w obu działach, bo była to jednocześnie informacja z Polski, jak i informacja zagraniczna. Cała idea audycji Agent Tomasz opiera się na tym, że wyciągamy różne takie ciekawostki, śmiesznostki, takie, nie wiem, strasznostki, że tak powiem, o których w mediach się nie mówi. Oczywiście to, że ja je znalazłem, to, że one gdzieś tam są, to znaczy, że są gdzieś na internecie, czy w radiu, czy można te rzeczy znaleźć. Ktoś mi je przekazał. Przecież wiadomo, że ja z każdą tą informacją, za każdą z tych informacji nie biegałem osobiście i sam ich nie pisałem. To są agencje prasowe, to są gazety polskie czy zagraniczne. Jednakże od 10 miesięcy Smoleńsk dominuje. I ja to rozumiem w zupełności, żeby nie było od razu. Wydaje mi się rzeczą troszeczkę przygnębiającą i bardzo niefajną, że powstają jakieś dni bez Smoleńska czy coś w tym stylu. Jeszcze bardziej przygnębiające jest to, że Tomasz Lis takie projekty promuje. Nie rozumiem, czemu miałoby to służyć. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy rzeczywiście mówią, okej, pogadajmy o czymś innym. No ale właśnie po to powstał Agent Tomasz, prawda? Tragedia Smoleńska dla tej audycji była punktem zwrotnym. To znaczy, audycja nie istniała jeszcze wtedy. To jest nowiutka audycja tak naprawdę. Ale wtedy tak naprawdę zadecydowałem, że będę coś gadał. I zobaczymy, gdzie to pójdzie, jak to zostanie odebrane. Natomiast założenie jest takie, że nie gadamy o Smoleńsku, znaczy nie mówimy o raportach, nie mówimy o anodinie, katodinie, nie mówimy o żadnym z klichów. Nawet o Kasi Klich jeszcze nie mówiliśmy. Chociaż ona miała taką piosenkę Lepszy model, nie? Pamiętacie? Że Kasia Klich z piosenką Lepszy model nie pojawiła się po katastrofie smoleńskiej, to ja powiem szczerze, to mnie to dziwi. Jest tyle klichów. O Lepszym modelu też można było gadać. Przy wielu okazjach. Ale forma budowania facebookowych stron, gdzie mówi się Dzień bez Smoleńska i gdzie ludzie, którzy nie mają żadnej orientacji, wypisują hasła typu śmierć kaczorom czy coś takiego. To jest mniej więcej według mnie ten poziom robienia sobie dowcipów, co ciągłe umieszczanie na Facebooku zdjęć z tym pomnikiem ze Świebodzina. Na czym polega kwestia? Jest pomnik Chrystus, prawda, wielki, ogromny. Świebodzin. No. Powstało, jest. No, i stoi. I okazuje się, że jakoś strasznie ludzi boli ten Chrystus. Nie? Jakby, ja nie wiem, tak szczerze, nie wiem, jakoś ten w ogóle nie obeszła mnie ta wiadomość, ani że jest większy od tego z Rio, ani to, że jest mniejszy od tego skądś inny. W ogóle jakaś tam bzdura tak naprawdę. Ale okazuje się, że tak co dwa tygodnie, no bo to, czy jest większy od innej rzeźby, czy mniejszy, to jest jakaś anegdota, to jest niuans, to nie powinien być w żaden sposób czołowy, że tak powiem, komentarz do tej rzeźby. Ona nie po to powstała, żeby być większą. I non-stop odnajduję jakichś ludzi na Facebooku, którzy gdzieś wrzucają to zdjęcie i jakiś komentarz, jakieś jajo, jakiś film, jakiś coś i nie wiem dlaczego, non-stop to ludzi bawi. I to już nawet nie, że tam jest coś śmiesznego w tej figurze, nie, że jest jakaś, nie ma nawet jakiejś anegdoty z zabudową tej, gdzieś w historii, nie, w backgroundu, nie ma ta sytuacja, po prostu wrzucasz zdjęcie, wrzucasz filmik zrobiony aparatem, to może być jakiś fotomontaż, tam mogą być dorysowane skrzydła albo jakiś złoty łańcuch z Public Enemy i wokalisty. I to jest super śmieszne. Nie wiem, jakim cudem przeszedłem z Iranu do Świebodzina. A, informacje zagraniczne, tak, że mamy tylko dwie informacje zagraniczne. Bo to jest tak, bo teoretycznie jeśli mówi się o rzeczach, które nie są na pierwszych stronach gazet, no to pojawia się problem, prawda? Ponieważ te, które są na drugich, trzecich, siódmych, osiemnastych stronach tych, powiedzmy, gazet, też w którymś momencie się powtarzają. Też mamy w kolejnym odcinku szatańskie dwudziestki z dwutlenkiem węgla, też mamy jakieś problemy z Barroso, też mamy jakąś komunistyczną czkawkę w Parlamencie Europejskim, też mamy ludzi, którzy mówią, że są prawicą, a nie są prawicą, mówią, że są lewicą, a nie są lewicą i tak dalej. I generalnie lekarstwem na wszystko jest podwyżka podatku. Zaczynam zauważać pewną wtórność. Mam nadzieję przynajmniej, że mimo tego, że praktycznie w każdej audycji dotykamy bardzo podobnych tematów, to, że one mogą być odpoczynkiem od mainstreamowych newsów, które, tak jak wspomniałem wcześniej, tak naprawdę codziennie są te same. A najgorsze jest to, bo one nie są te same, nie. Cofam to, co powiedziałem przed chwilą. One nie są te same. Tak naprawdę co tydzień, co 10 dni w sprawie na przykład Smoleńska dostajemy taką informację, która w normalnej sytuacji by 15 razy zdymisjonowała premiera przynajmniej. Dowiadujemy się rzeczy, które totalnie zmieniły nurt polityczny, które by zmieniły tok śledztwa, a nie zmieniają. I teraz pytanie, jak tą sytuację przedstawić? Pokazujesz to? Mówisz, chłopaki, w ogóle dzieją się rzeczy, w które nie wierzę. Niezależnie od sympatii politycznych, i to podkreślam, a nawet przy średniej sympatii politycznej dla grupy, która o Smoleńsku mówi najwięcej, to jednak mimo wszystko rzeczy, które wychodzą na jaw, są szokujące i nie szokują w jakiś sposób. Szokują ograniczoną małą grupkę ludzi, którzy dziwią się, i to też szokuje, dlaczego ta informacja nie szokuje kogoś innego. No i mamy taką ósemeczkę, taki tor gokardowy, z tymi samymi zawodnikami jeżdżącymi dokładnie tak samo. Wszystko to składa się na jeden wielki szum i chmary kurzu, przez który niewiele widać. Numer 6. Irańskie władze powiesiły mężczyznę skazanego za apostazję. Mężczyzna twierdził, że jest Bogiem, nauczał i nawet udało mu się zgromadzić wokół siebie grupkę uczniów. W islamie oczywiście obowiązuje kara śmierci, ale grozi oprócz za podawanie się za Boga za zabójstwo, za cudzołóstwo, napad z bronią w ręku i handel narkotykami. Właśnie o handel narkotykami została oskarżona Zara Bahrami, Holenderka irańskiego pochodzenia, o której wiadomo ostatecznie, że została powieszona. 46-letnią kobietę skazaną za handel i posiadanie narkotyków powieszono w sobotę rano w Teheranie. Holandia niniejszym zamroziła wszystkie kontakty z Iranem, natomiast Iran, państwo, które nie uznaje podwójnego obywatelstwa, no jak widać też nie uznaje handlu narkotykami, odrzucił jakiekolwiek protesty już wcześniejsze i wezwania Holandii, mówiąc, że po prostu Holandia miesza się w sytuację wewnętrzną i nie ma prawa ingerować w sprawy wewnętrzne Islamskiej Republiki. Minister spraw zagranicznych Holandii był zszokowany wiadomością i nazwał to czynem popełnionym przez barbarzyński reżim. Sąd rewolucyjny skazał Holenderkę i Irankę jednocześnie na śmierć za posiadanie 450 gramów kokainy. To jest dosyć spora ilość. I udział w sprzedaży 150 właśnie gramów tego narkotyku. Bahrami skazano na karę śmierci już 2 stycznia. Została ona zatrzymana w grudniu 2009 roku w Teheranie, gdy brała udział w antyrządowej manifestacji. Przeciwko niej toczyła się jeszcze jedna sprawa za przynależność do zbrojnej grupy sprzeciwiającej się obecnym władzom w Iranie, co z pewnością w jej sprawie nie pomogło. No i tak wygląda sytuacja w Iranie 30 lat po tym, jak zmianę, która zaszła w Iranie, opisywał Ronald Reagan. Nie wiem, można wyciągnąć wnioski według mnie. Jednoznaczne. Numer 5. Jak widać, niektórym władzom przeszkadza bardzo to, że ktoś handluje narkotykami, a innym przeszkadza to, że aktor wygląda, jakby brał narkotyki, tudzież gra rolę, która w subiektywnej ocenie może przypominać osobę odurzoną właśnie takimi środkami. Brytyjskie władze, Urząd Standardów Reklamowych dokładnie, Advertising Standard Authority, usunęło reklamę z telewizji, 20-sekundową reklamę Belle de Opium, perfum Yves Saint Laurent. Generalnie sprawa rozbija się o to, że modelka, która tańczy w tej reklamie i która prawda, zażywasz, przegrywasz, ale ona akurat zażywa tych perfum, no nie zażywa, jak to się mówi, no aplikuje na siebie, no, dokonuje zewnętrznej redystrybucji zapachu, wariuje w tej reklamówce, wpada w szał, jest zachwycona, zapach porywa jej zmysły, zaczyna tańczyć, bynajmniej nie zachowuje się jak osoba trzeźwa. No wiecie, o co mi chodzi. No Jezu, no spektakl, nie? 20-sekundówka była do tej pory w telewizji dostępna. Minutowa wersja dostępna w internecie. Została ona zakazana. I praktycznie w tej reklamie naprawdę nic więcej nie ma. Kobieta, która tańczy, która jest w jakimś szale, która pod wpływem perfum po prostu wariuje. Ale to wiecie, o co chodzi. No, nie ma w tym jeszcze żadnego, nie wiem, no, przesady. Tam w reklamie jest taki ruch, kiedy kobieta dotyka wewnętrznej strony takiego swojego przedramienia, że tak powiem. I to według urzędników standardów reklamowych, urzędników z Urzędu Standardów Reklamowych, sugeruje, że ona sobie ten perfum zaaplikowała w taki sposób, mniej więcej jak to było opisane w Dzieciach z Dworca Zoo, tudzież Rekwiem dla snu. Wiemy, o co chodzi. Czyli to, że tylko i wyłącznie zasugerowała, że perfumy Belle de Opium są narkotykiem, wiesz, zniewolą cię i po prostu będziesz oszalejesz na ich punkcie, doprowadzą cię do ekstazy i tak dalej. Nikt z widzów nie miał takiego spostrzeżenia, co nie pomogło generalnie, ponieważ Urząd Standardów Reklamowych nie jest instytucją demokratyczną. Na swoje potwierdzenie nawet przytoczyli puentę tej reklamy, hasło tej kampanii, które w takim delikatnym tłumaczeniu można powiedzieć jest: jestem twoim uzależnieniem, co jakby wytrąciło obrońcom, tudzież producentom tej reklamy wszelkie argumenty z rąk, prawda? Numer 4. Komisja Europejska wyliczyła, że większa integracja rynku energii odnawialnej oznacza oszczędność rzędu 10 miliardów euro rocznie. I tu trzeba głośno powiedzieć. Jest to dobra wiadomość. Natomiast, moi drodzy, żebyśmy zaoszczędzili 10 miliardów rocznie na energii w Unii Europejskiej, musimy najpierw zwiększyć wydawane środki z 35, które obecnie są wydawane, do 70. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, The Global Warming. Nie tylko po to, żeby zaoszczędzić 10. Tu wracamy znowu do szatańskich dwudziestek. Niestety, mamy dwutlenek węgla, czyli CO2. Do 2020 roku mamy spełnić cele unijne. 20% używanej energii ma pochodzić z takich źródeł jak wiatr, słońce czy biomasa. Pytanie do Pudziana, co to jest biomasa. Według komisarza do spraw energii Günthera Oettingera, o nim już mówiliśmy, to jest jeden z tych komisarzy, którzy bardzo często zabierają głos, powinniśmy podwoić wydawane środki. W poniedziałek powiedział to na konferencji prasowej. Zaznaczył, że największy ciężar finansowania nowych inwestycji mają wziąć na siebie firmy energetyczne. Wiecie, co to znaczy. I wszystkie firmy związane z sektorem energetycznym generalnie, a także gospodarstwa domowe. Największy ciężar finansowania nowych inwestycji mają wziąć na siebie firmy energetyczne oraz gospodarstwa domowe. Moi drodzy, to nie jest informacja z portalu antyunijnego. Nie, to jest informacja z portalu Parlament Europejski, który dostaje w newsletterze oficjalnie. Każdy z Was może się na ten newsletter zapisać i takie rzeczy będzie miał dokładnie opisane. To tutaj, co tutaj mówimy o Unii Europejskiej, o Komisji Europejskiej, to jest tylko skrót tych rzeczy. Na podstawie raportów przesłanych przez wszystkie kraje członkowskie Komisja Europejska zbadała, jak daleko Unia Europejska jest od realizacji celu 20% energii odnawialnej w 2020. By go osiągnąć, wszystkie kraje dostały wiążące cele narodowe, Polska 15%. Dodatkowo każdy kraj będzie musiał zapewnić 10% udział energii odnawialnej w transporcie. Czyli oznacza to wyższe wykorzystanie biopaliw, które chyba przestają się cieszyć dobrą renomą, odkąd odkryto, że produktem ubocznym biopaliw jest trucizna. Już teraz nie pamiętam, jak się nazywa i nazwa. Widzicie, powinienem być przygotowany do tego. Czyli tak, więcej biopaliw. Świetnie. Mniej samochodów przez to. No, biopaliwa generalnie niszczą samochody. Kierowca, którego już trzeci czy czwarty samochód rozsypie się przez właśnie biopaliwa, najprawdopodobniej zdecyduje się na zakup samochodu na prąd i w ten sposób zarobią znajomi królika, no najprościej mówiąc. I tu też dobra wiadomość na koniec się pojawia. Choć na razie większość krajów ociąga się z przesłanych przez nie planów promowania energii odnawialnej, wynika, że Unii uda się zrealizować 20% cel w 2020 roku. No tylko ta nowinka jest taka, o której mówi pan Günther, że z 35 do 70 miliardów euro rocznie trzeba podkręcić, że tak powiem, śrubę. Ale gdy tylko się oczywiście to zrobi, no to damy radę. Może się też oczywiście okazać, może się nie okazać, a może się okazać i to dwukrotnie w przeciągu następnych 8 lat, że trzeba będzie też te środki podwyższać jeszcze nie raz i nie dwukrotnie, a może no jakkolwiek, ale to wiecie, o co chodzi. Najważniejsze, żebyśmy do 2020 roku, tak? Dobrze mówię. Czyli mamy zwiększyć udział energii odnawialnej o 20% i o 20% zwiększyć wydajność z tego, co już używamy i o 20% zmniejszyć udział tych paliw kopalnianych, tak? Czyli generalnie dekarbonizacja in the making. Commission Impossible. Next stop, the Twilight Zone. Agent Tomasz. Numer 3. W poprzednim newsie jeszcze ominąłem taki mały niuans, że Komisja Europejska pochwaliła Polskę za szybki rozwój produkcji i zużycia biopaliw w transporcie z 3,3% w 2008 do 5,8% w 2010. I To jest dobra wiadomość. Natomiast zła wiadomość jest taka, że ta sama Komisja Europejska w sprawie Polski jest dość tak naprawdę generalnie rozczarowana, jeśli chodzi o innowacje. No, chyba głównie dlatego, że my przyjęliśmy innowacyjność na takim opartą na modelu europejskim. Czyli oczywiście będziemy chcieli być w czymś pierwsi, o ile ktoś przed nami tego spróbuje. Doroczny raport Komisji Europejskiej. Innowacyjność w Polsce leży generalnie. Unia Europejska ma coraz większe trudności, by w innowacyjności dogonić Stany Zjednoczone, zaś Chiny doganiają Unię Europejską w bardzo szybkim tempie. Gdzieś niedawno przeczytałem, że Chiny nie muszą nikogo doganiać, ponieważ są pierwszą generalnie potęgą na świecie i być może w innowacyjności doganiają Unię Europejską, ale szczerze? Chińczycy nie są innowacyjni sami z siebie, przecież oni nie o innowacyjność się w Chinach rozchodzi, prawda? Oni mają tanią siłę roboczą. Oni zachęcają inwestorów. Za nich ktoś, że tak powiem, tą innowacyjność wprowadza. Oni po prostu dają przyzwolenie na to, żeby ta innowacyjność tam zakiełkowała i niekoniecznie musi ona pochodzić od Chińczyków samych, prawda? Chińczycy mają ogromne, świetne wynalazki na swoim koncie, ale w ostatnich latach, no nie wiem, czy Komisja Europejska próbuje się pochwalić tym, że Unia Europejska stoi lepiej, jeśli chodzi o innowacyjność od Chin, czy po prostu chce Chińczykom dopiec, że są mniej innowacyjni. Jak widzicie, moi drodzy, nie ma się o co martwić. Mamy coraz lepiej, generalnie jest coraz lepiej. Tak jak słyszycie, kolejne wiadomości, tak jak wam obiecywałem, dzisiaj są same dobre wiadomości. No a skoro nie ma się o co martwić i nie ma tak specjalnie, że tak powiem, o co kruszyć kopii, to myślę, że byłoby ciekawą rzeczą zajrzeć, poznać jeden sekret Baracka Obamy z jego życia, może nie tyle prywatnego, co z życia duchowego. Niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych, tudzież osoba pełniąca obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych, Barry Obama, wyznał, jak w tej sytuacji, w której rzeczywiście nie ma się o co martwić i nie ma za bardzo o co prosić w tych swoich modłach, jak wyglądają jego modlitwy. I oto co powiedział. Kiedy podróżuję po kraju, ziomkowie nieraz pytają mnie, o co się modlę. Jak u większości z was, moje modły są ogólne. Panie, daj mi siłę, bym sprostał wyzwaniom urzędu. Czasem jednak są konkretne. Panie, obdarz mnie cierpliwością, gdy widzę moją córkę wybierającą się na pierwszą potańcówkę, gdzie będą też chłopcy. Spraw, Panie, aby jej sukienka nabrała długości podczas jej drogi na zabawę. Dołączam się do modłów Baracka Obamy, jeśli można tak powiedzieć, szczególnie tej pierwszej części. Panie, daj mi siłę, bym sprostał wyzwaniom urzędu. Numer 2. Ciekawa sprawa dzieje się z panią Leną Kolarską-Bobińską i europosłanką Różą Thun. Obie panie z Platformy Obywatelskiej wzięły się za redefinicję słowa ojczyzna, a wszystko przy okazji dość błahej sprawy, znaczy ciekawej, okej, w porządku, ale niezbyt znaczącej. Chodzi o Instytut Obywatelski, a może nawet bardziej konkurs, który został zorganizowany przez Instytut Obywatelski dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a pod tytułem Tu mieszkam, tu działam. Uczniowie ci mieli napisać esej o tym, jak samorząd gminy wpływa na ich życie lub w jaki sposób oni mogą sami wpływać na funkcjonowanie małej ojczyzny, czyli ich gminy. No i wiadomo, co można oczekiwać po takim konkursie. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych choćby nawet zaryzykowali jakąś oryginalność, że tak powiem, jakie to było słowo kluczowe w poprzednim artykule, innowacyjność, to z pewnością zostali przez jurorów do, że tak powiem, europejskiej normy sprowadzeni. Nigdzie nie da się przeczytać tych prac, to by było bardzo ciekawe. Natomiast Instytut Obywatelski i Parlament Europejski, przynajmniej polska jego strona, bardzo się tym konkursem szczyci. W zasadzie dwie wypowiedzi można by przytoczyć, ponieważ trzecia jest już zupełnym bełkotem. O ile pierwsze dwie są prawie bełkotem, tudzież bełkotem takim unormowanym europejsko, tak trzecia jest już nie do przyjęcia. Dobra, zacznijmy od pana, który jest głównym organizatorem, czyli Instytut Obywatelski. Na czele tego instytutu stoi pan Jarosław Makowski. Chyba słowem kluczowym jest tutaj prowokacja. Bardzo się cieszę, iż uczniowie z całej Polski odpowiedzieli na prowokację, jaką przygotował Instytut Obywatelski, czyli konkurs mówiący o tym, jak samorząd gminy wpływa na twoje życie lub ty na tam życie samorządu, czy taki bardzo otwarty, prosty temat licealny, można powiedzieć, był prowokacją. Chcieliśmy zadać kłam dwóm świeckim dogmatom, mówi pan Jarosław Makowski. Jakie to są dogmaty? Próbuję tutaj teraz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Pierwszy dogmat, świecki dogmat oczywiście, to też taka prowokacja ze strony pana Jarosława, Makowskiego oczywiście Jarosława, nie innego, że Polska samorządowa jest nieciekawa. Drugi świecki dogmat to, że polski obywatel jest martwy. No i drodzy, możecie mi w to nie uwierzyć, macie do tego pełne prawo. Jarosław Makowski podkreślił, że uczniowie, pisząc o swoich małych ojczyznach i o zaangażowaniu w te wspólnoty, dali świadectwo, że obywatel jest aktywny i zmartwychwstaje. To była pierwsza wypowiedź tak naprawdę związana z tym. Na tej całej ceremonii aktywnych i zmartwychwstających obywateli było więcej. I tu właśnie posłanka Róża Thun wzięła się za redefinicję. Nie wiem, czy to za redefinicję, ale może to jest taki początek redefiniowania słowa ojczyzna, ponieważ konkurs dotyczył małych ojczyzn. To był konkurs gminny. Cały czas na nowo sobie uświadamiamy, że jeszcze bardziej powinniśmy angażować się w budowę lokalnej społeczności, która jest podstawą dla wielkiej ojczyzny, mówi posłanka, czyli Unii Europejskiej. Jeśli dobrze wiemy, skąd jesteśmy i kim jesteśmy oraz jak działają nasze w najbliższym otoczeniu, mamy mocny grunt pod nogami i tutaj też ciekawy fragment. Wiemy, że wielkie wody nie są nam straszne. Pytanie tylko, czy to chodzi o wielkie wody na zasadzie, że Unia Europejska, czy wielkie wody na zasadzie globalnego ocieplenia i podnoszącego się stale przecież poziomu mórz. Tak więc wiemy, że już naszą wielką ojczyzną jest Unia Europejska. Małą ojczyzną póki co wciąż pozostaje rzeczywiście najbliższe środowisko. W takim razie zastanawiamy się, powstaje w takim razie pojęcie średniej ojczyzny? Nie wiem. Natomiast Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła, że Unia Europejska to też obowiązki. My jako obywatele Europy, kształtując prawo, musimy go przestrzegać, domagając się od Unii pewnych wartości, jaką jest między innymi solidarność. Musimy sami zwracać na to uwagę i przestrzegać jej zasad. Czyli taki zestaw Ctrl-C, Ctrl-V z jakiejkolwiek dowolnej wypowiedzi losowo wybranego polityka PO, albo nawet powiedziałbym szerzej z Parlamentu Europejskiego, to już jakikolwiek tak naprawdę. Słowa klucze: jest obywatel, Europa, jest Unia, jest obowiązek, jest prawo, jest solidarność, jest wartość, jest znowu solidarność, zasada. Generalnie wszystko. Przyznam szczerze, że ja nawet nie wiedziałem o takim konkursie. Podejrzewam, że jako już dawno nie uczeń bym się na nic nie załapał, ale korci mnie, bo bardzo często Parlament Europejski ogłasza, czy Komisja Europejska ogłaszają takie konkursy i to mogłoby być ciekawe nawet. Ostatnio mówiliśmy chyba o konkursie, w którym można było zadać pytanie posłowi Europarlamentu. A to ja bym właśnie Róży Thun zadał, co jest pomiędzy wielką ojczyzną a małą ojczyzną. No ale nie mogę zadać tego pytania, bo póki co nie wygrałem żadnego konkursu organizowanego przez Komisję Europejską. Numer 1. I na sam koniuszek audycji informacja z kategorii plotek chyba tak naprawdę. Okazuje się, moi drodzy, że Carla Bruni, obecna żona Sarkozy'ego, nie jest już zwolenniczką lewicy. Była nią kiedyś, prezentowała to, nie ukrywała tego bynajmniej. Mimo tego, że właśnie jej mąż oficjalnie uchodzi za prezydenta z ramienia prawicy. I w wywiadzie z dziennikiem Le Parisien mówi o tym, że kiedyś była właśnie bardzo przeciwna różnym prawicowym pomysłom jej męża. Między innymi była bardzo przeciwna temu, by imigranci zobowiązani byli do robienia testów DNA. Oczywiście natychmiast wszyscy wiedzą doskonale, brzmi to niezmiernie prawicowo. Zobowiązanie kogoś do zrobienia sobie testu DNA to jest praktycznie rdzennie prawicowy nakaz i mówi, że kiedy żyła we Włoszech, to tam głosowała na lewicę, nigdy nie głosowała na lewicę we Francji, ale od 3 lat w ciągu małżeństwa z Sarkozym jakby jej poglądy się zmieniły. Puentując swoją wypowiedź, mówi o tym, że jakby jej ten zwrot polityczny był wywołany lewicą francuską. Ponieważ, jak mówi pani Carla, powinno się mówić, usłyszałam socjalistów, polityków socjalistycznych mówiących te same rzeczy, które mówią prawicowcy. I byłam naprawdę zszokowana. Tak więc cóż, no, witamy panią Bruni w towarzystwie, witamy na prawicy, chociaż jeśli miałbym być szczery, no cieszymy się z jeszcze jednej duszyczki ocalonej. Natomiast jeśli miałbym być szczery, to nawrócenie wydaje mi się dość nieszczere i, że tak powiem, kupy się trochę nie trzyma. Czy wy nas macie za idiotów? Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzoną godzinę. To był agent Tomasz. Jeśli macie jakiekolwiek sugestie, zapraszam na profil facebookowy. Tomasz Agencki trzeba znaleźć. Można też pisać agent Tomasz z jednym T w środku. To jest ważne, że to jest jedno T w środku. Agen jak alpejskie miasteczko i Tomasz jak imię męskie. Tomasz Agencki albo agent Tomasz, ewentualnie radio małpa agentomasz.pl, agentomasz@gmail.com, jakkolwiek. Do usłyszenia za tydzień w tym samym miejscu. Hej. Agent Tomasz.